کرو خدا را نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را سرکار کر گوشیا نظرے کرو خدا را سرکار گوشیا نظرے کرو خدا را سرکار گوشیا نظرے کرو خدا را سرکار گوشیا نظرے کرو خدا را سرکار گوشیا نظرے کرو خدا را سرکار گوشیا نظرے کرو خدا را میرا خالی کا سا بھر دو میرا خالی کا سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالی کا سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را خدا را سلطان ولایت ولیوں کی حکومت شہباز خطابت اے ماہ ہدایت ہو ہم پہ عنایت عصیان سے ہو نفرت نیکی کی دولت دوشوں کی تلاوت دوزوں کی عبادت عصیان سے ہو نفرت اے ماہ ہدایت نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را جھولی کو میری بھر دو فرما کہے کہ دنیا جھولی کو میری بھر دو فرما کہے کہ دنیا جھولی کو میری بھر دو فرما کہے کہ دنیا جھولی کو میری بھر دو فرما کہے کہ دنیا جھولی کو میری بھر دو فرما کہے کہ دنیا جھولی کو میری بھر دو ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را اے ماہ ہدایت ہو ہم پہ عنایت اے ماغ ہدایت ہو ہم پہ عنایت نیکی کی تو الفت عصیان سے ہو نفرت دوشوں کی تلاوت دوزوں کی عبادت نیکی کی تو دعوت اے ماغ ہدایت ولیوں پہ حکومت حیرت دیرے مرمت اللہ کی حکمت کون سے پا نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را نظرے کرو خدا را صدقہ کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے صدقہ کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے صدقہ کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے صدقہ کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے صدقہ کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے صدقہ کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارا سہارے کوئی نہیں سہارا میرا رب جز سہارے کوئی نہیں سہارا نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را خدا را نظر کروں خدا را نظر کروں خدا را اشکستان ولایت شہباز خطابت اے ماغ ولایت اے ماغ ولایت ولیوں پہ حکومت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے صاحب نعمت ہے ماغ ولایت اے ماغ ولایت ہو ہم پہ عنایت اے ماغ ولایت مسکین کی دولت مسکین کی دولت مسکین کی دولت ہو نظر عنایت نیکی کی تو الفت نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را یہ تیرا کرم گیا جو بنا دیا جو بنا دیا گیا اگلا یہ تیرا کرم گیا جو بنا دیا تیرا کرم ہے جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے جو بنا لیا ہے اپنا کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را نظرے کروں نظرے کروں خدا را سرکار وہ سے آیا نظرے کروں خدا را میرا پیارے کا سفر دو فقیر ہوں تمہارا نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را